Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Nahmeduhu bi cemii mahamidi. Lehul hamdu kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultanihi. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Ve ehtalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atın dalale ve külle dalaletin ve sahibaha finnâr. Ve bis senedil muttasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. La is'ade fil İslam ve la şifare ve la ukra fil İslam ve la celebe fil İslam ve la cenebe ve men intehebe feleyse minna. Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Çok aziz ve muhterem cemaati Müslümin. Allah'ın rahmeti, bereketi, ikramı, ihsanı cümlenizin üzerine olsun. Amin. Allah-u Teala Hazretleri dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarına, nimetlerine, lütuflarına sizleri ve bizleri nail eylesin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü tehlikelerinden sizleri ve bizleri korusun. Rahmetine mazhar eylesin. Cehenneminden azat eylesin. Cennetine ilk girenlerle dahil eylesin. Peygamberimiz Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir demet sizin sıkılmayacağınız, yorulmayacağınız bir miktar okuyup izah etmek istiyoruz. Bu hadis-i şeriflerin izahına başlamazdan önce boynumuzun borcu, sevgimizin, saygımızın nişanesi, ifadesi olmak üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhu pakine hediye olsun diye ve onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına hediye olsun diye sair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullah ve mukarrebinin ve bilhassa ümmeti Muhammed'in irşadıyla meşgul olmuş olan hakiki ulema veresi-i enbiya, saadat ve meşayih-i ruk-u aliyemizin ruhlarına acizane naçizane ikram olsun diye uzaktan ve yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu mescide toplanmış olan siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına vasıl olsun, ruhları şad olsun diye bu beldeleri fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin ruhlarına hediye olsun diye şu camiyi yapmış olanların ve yaşatanların ve genişletenlerin ve temizleyenlerin, tazeleyenlerin, yenileyenlerin kendilerine ve geçmişlerine hediye olsun diye biz yaşayan Müslümanlar da Rabbimizin rızasına uygun yaşayıp salih ameller işleyip dünyada ahirette mesut olalım diye huzuru Rabbil İzzet'e sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olsun diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. O büyüklerimize o hediyeleri arz edelim. Ondan sonra başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Okuduğumuz hadis-i şerifler muhterem cemaati Müslümin Ramuzül Ahadis isimli Gümüşhaneli Ahmet Seyyidettin Hoca Efendi Hazretleri olduğu hadis kitabının 463. sayfasındadır. İsteyen oralarda metnini okuyup ezberlerler, görürler. Yani nasıl olduğunu anlamak isteyenler sayfasını yazsınlar. 463. sayfa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu sayfanın ilk hadis-i şerifinde cahiliye devrinde olup da İslam'da olmaması gereken bazı kötü adetleri bildiriyor. Yani Arapların arasında var, yapıla geliyor ama İslam uygun görmemiş onu. İşte onları bildiriyor. Birisi la isade fil İslam. İslam'da isad yoktur. İsad ne demek? İsad bir kimse öldüğü zaman Arapların adeti ağlayıcı, ağıt yakıcı kadınlar tutarlardı. Yani o kadın da gelirdi. Bu ölünün meziyeti nedir söyleyin bakalım bana. İşte çok kara gözlüydü efendim, güzel yüzlüydü, mübarek şöyleydi böyleydi. Ne söylerlerse tamam, onları ağıt yakardı artık. O öyle ağzından böyle ağıt tuttururdu, söylerdi. Ha, isad ona yardımcı olmak demek, destekçi olmak. Yani koro olacak. Onun yanına dikilecek, oturacak. O da onun gibi ölüye ağıt söyleyecekler beraber. İslam'da böyle ölüye ağıt yakmak, ağlayıp saç dökmek, yaka yırtmak, efendim saç baş yolmak gibi huylar yok. Efendim böyle sayıp dökmek de yok. Efendim ona yardım etmek de yok. Dua edersin. Efendim sakin, vakur bir tarzda durursun. Bu gibi adetleri İslam kaldırmış. Bu yok diyor. Bu kelimenin aynı kökünden çıkmış olan bir başka kelime var ki hacılar söylerler. Lebbeyke ve sa'deyk. Lebbeyke ve sa'deyk. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke ve... diye hani hacıların lebbeyk çektikleri şeyde lebbeyke ve sa'deyk. Yani emret, kat kat tekrar tekrar senin emrineyim, tekrar tekrar senin hizmetine, yardımına hazırım manasına geliyor. Yardım demek yani bu isat. Yani ölü ağıtçısına, bağıran çağıran o kadına meslekten, işi şeylik gibi, şarkıcılık gibi yani ağıt yakıcılık olan o kadına öyle yardımcı olmak da yok. O da İslam'da yok diye onu bildirmiş. Ve la şifare fil İslam. Şifar yazmış burada fakat şerhte şigar diye gayın nokta ayının noktalısı. Şigar diye yazılmış. Bu da nikahta mehir vermemek için cahiliye devri Araplarının uydurduğu bir şey. O ona bir akrabası kadını veriyor. O da ona bir akrabası kadını veriyor. Efendim o ondan mehir almıyor. O ondan mehir almıyor. İşi idare ediyorlar. Para çıkmadan, ortadan para çıkmadan efendim kadınların mehirlerini birbirlerine denk tutarak işi idare ediyorlar. İslam'da öyle şey yok. Bir kere mehir kadının hakkıdır. Kadına vereceksin. Öteki evlenen adama vermenin manasını. Haksızlık. Evlenen bu kadıncağız, mehir onun hakkı, parayı onun alması lazım. Efendim, fakat ötekisi alıyor. Üstelik kendisi hakkı olmayan şeyi aldığı gibi bir de aldığı kadına kendisinin mehir vermesi lazım. Onu da vermiyor. Tamam, bu kadının mehri öteki kadının mehrine denk olsun. Biz ikimiz bu kadınları nikahlayalım diye karşılıklı iki taraf anlaşıyorlar. Kadınlar arada hiç hukuku yok, öyle şey yok. İslam her hak sahibinin hakkını kabul etmiştir ve çiğnenmesine razı gelmez. Öyle şey yok. Onu da yasaklamış Peygamber Efendimiz. Öyle ölüye ağlayıcılık, ağlayıcıya yardımcılık yok. Mehir vermekten kaçıp da mehirleri karşılıklı takas etmek suretiyle mehirden kurtulmaca oyunu yok. Sonra vela ukra veya akr fil İslam. Birisi öldü mü, Araplar onun devesini götürüp mezarının başına bağlarlardı. Bağlasınlar ne olacak? Çözmezlerdi. Hayvan ölünceye kadar. Yani mezara bağlarlardı, çözmezlerdi. Hayvan da o ölenin yüzünden aç, susuz, bağlı orada ölürdü. Öyle şey yok. Hayvan da olsa, değil mi ki canı var? Değil mi ki canı yanıyor? Değil mi ki acıkıyor, susuyor? Onu öyle bağlamak doğru değil. Kuşu kafese koymak bile doğru değil. Suyunu veriyorsun, yemini veriyorsun ama o bile doğru değil. Hürriyetini tahdit etmeye hakkın yok. Yani o dışarıda gezecek, avlanacak, kendisi yakalanacak. Nasip hayatın şeyinde neyse, ne olacaksa olacak. Ama hürriyetini tahdit etmek, haklarına mani olmak yok. Tabii bu deveyi bağlamak da çok ayıp, çok günah, çok zalimce bir şey yani. güya o ölen adama yardım olsun diye düşünüyorlar ama ölen öldü, o deveden ona ne fayda? Zavallı hayvanın orada zulmen ölmesine yol açıyorsun. Ölünün belki günahı artıyor. Belki ölünün kabahati yok da, razı olmazsa kabahati yok da, arkasındakilerin, onu bağlayanların tabii vebali oluyor. İslam'da bu da yok diyor Peygamber Efendimiz. Kötü adetleri İslam biler biler gelmiş, kaldırmış. Muhterem kardeşlerim, siz Müslüman olduğunuzdan, Müslüman anadan babadan geldiğinizden, bu mevveldemiz elhamdülillah kıyamete kadar Müslüman kalsın, 7-8 asır Müslüman olduğundan Müslüman olmamanın ne kadar kötü olduğunu kolay anlayamazsınız. Bilemezsiniz ki. Yani baklavayı yemeyen tadını bilmediği gibi acı bir şeyi de tatmayan tadını bilmez. Hani kadının birisi demiş ki şu herife 100 sopa vurun. Hükmetmiş yani. Adam acı acı gülmüş. Niye gülüyorsun demiş. Kadı efendi demiş ya sen saymayı bilmiyorsun ya hiç dayak yemedin demiş. Yani 100 sopa kolay bir şey mi? Yani 100 defa küt küt sırtına şeyine inecek. Efendim yani acısı çok. Sen tatmamışsın da ondan böyle 100 tane deyiveriyorsun diye. Öyle fıkrada söylerler. İslam'dan önce böyle adetler vardı. Görüyorsunuz. İslam neleri düzeltmiş, ne hale getirmiş. İnsanlığı ne çukurdan çıkarmış, çamurdan çıkarmış, ne yüksek mertebelere, ne güzel makamlara eriştirmiş. Biliyor musunuz bu hayvanlara yapılanlar hayvanlara yapılmakla kalmıyordu. Kız çocuklarını bile diri diri gömüyorlardı. Mezarı kazıyorlardı, içine diri olarak kız çocuğunu gömüyorlardı. Onun için İslam'ın güzelliğini anlamakta bir ölçü olsun diye evvelkisiyle mukayese etmek lazım. İslam'dan önceki hayat ve o hayatta cari olan adet ve ananeler, ondan sonra İslam. İkisini bir mukayese et bakalım, akla kara yan yana bir gelsin, bir gör bakalım aradaki fark. Şey yapmayınca insan bilmez. İleri geri laf söylüyor bizim şimdi. Belki aslı da Müslüman değil yani. Hani şimdi bizim bu memlekette İslam'ın aleyhinde konuşanlara kızıyoruz. Ya bunlar dangalak, anlamıyorum bilmiyor falan diye kızıyoruz. Aslında belki adam soy olarak Müslüman değildi. Ama şimdi herkes kayboldu. Ne soy kaldı, ne sop kaldı. Hiçbir şey belli olmuyor da adına bakıyorsun. Bilemiyorsun ne olduğunu. Ben böyle gazetelerde şeylere bakıyorum. Vefat ilanlarına bakıyorum. Allah Allah. Adı bizim adlarımız gibi sıralanmış. Efendim diyor ki cenazesi filanca sinagogdan kalkacak, filanca kiliseden kalkacak. Allah Allah. Şaşırıp kalıyor insan. İsim Erol bilmem ne bilmem ne filan, böyle hiç kimsenin anlayamayacağı Kemal filan gibi isimler. Ama bakıyorsun gayrimüslimmiş. Tabii onlar eline kalemi aldı mı İslam'a saldırır, yapacak. Ateş yakar, su ıslatır, boğar. Tabiatı neyse, köpek ısırır. Kedi fareyi görünce dayanamaz. Efendim bilmem köpek kediyi görünce saldırır. İşte herkes her şeyin bir tabiatı var. Sivrisinek insanı sokar. Huyu neyse yani yaratılışının icabı onu yapacak. Biz tabii İslam hakkında söz söyleyenlere bir de sormalıyız. Yani sen hangi karın ağrısından konuşuyorsun bakalım? Karnın neden ağrıyor senin diye bir sormamız lazım. Karnın neden ağrıyor diye sormamız lazım. Çünkü sen hakikati söylemiyorsun ama bu hakikati söylemeyişinin sebebini bir anlayalım bakalım. Senin karnındaki ağrı neymiş diye onu da anlamaya çalışmak lazım. Öyle her gördüğüne insanın hemen kolayca evet dememeli. Evet demesi doğru değil, dikkat etmesi lazım. Bir adamın şeyini, kitabını beğeniyordum. İsim vermeyeceğim. Geçen gün açtım ilk sayfasını. Bir okuyuvereyim bakayım dedim. Herkese de met ediyorum. İyi adamdır, hoştur filan diye. Allah Allah. Bir sayfasında baktım yanlış. İkinci sayfasında baktım yanlış. Üçüncü sayfasında. Ya hayret ettim yani. Bilmiyorlar. Bilmiyorlar, bilmiyorlar. Bilmediklerini de bilmiyorlar. Bilmeyince de ileri geri konuşuyor. Haberi yok. O mesele öyle değil. Onu biliyorum ben. İç yüzünü biliyorum. Öyle değil. O bilmeden asıyor, kesiyor. Yalan yanlış. Ayette bildirilen şeye aykırı şey söylüyor. Güya kitap yazmış hoca mesela. Allah insanı yanıltmasın, şaşırtmasın. Bizi de aldattırmasın. aldanmak oluyor yani. Herkes birisinin peşine takılıyor, gidiyor. Ondan sonra hata ettiğini anlarsa çok yazık olur. İzkale lil insani kfur felemma kefere kale inni beru'm minke inni ehafullaha rabbel alemin. Şeytanın işi nedir? Ayet-i kerimede bildiriliyor ki insanoğluna der ki kafir ol, kafir ol, hadi. Küfre teşvik eder şeytan. Felemma kefere, o da kafir olunca, Allah'ın nimetlerini inkar edince, imandan dışarı çıkınca, şeytanın sözüne dikkat edin. O zaman diyor ki inni beri'un minke, ben senden beriyim, ben senden uzağım. İnni ehafullaha rabbel alemin, alemlerin Rabbi Allah'tan ben korkarım diyor. E demin niye öyle dedin? Kandırıncaya kadar. Yani bu kandırıcıların kandırmalarına dikkat edin. 99 tane doğru söz söyler, arasından bir yalanı geçirtirmek için. Arasından bir yalanı sana anlamadan, sezdirmeden, belli etmeden sana kabul ettirmek için yalanların arasına doğrular, doğruların arasına yalanları karıştırır. Sen de bilmezsen hataya düşersin. Onun için dini bilgileri kimden aldığına, kimin kitabını okuduğuna, kimin makalesini dinlediğine, kimin sözüne kulak verdiğine dikkat etmen lazım. Aldatmaca olmasın. Şimdi bir kitap okudum, çok saçma bir şey söylüyor. Yani ayete aykırı, Allah'ın emrine aykırı, Allah'ın buyurduğuna aykırı bir şey söylüyor. Kitapta öyle okudum. Ama arkasından 10 tane ayet getiriyor. Olmaz ki. Az önce burada öğle namazından sonra birisi geldi, aile hayatından şikayet etti. Efendim, bir zümreden bahsetti. O zümreye mensupmuş şeyleri. Efendim, karısı, babası, annesi, kayınpederi, kayınvalidesi, efendim, namaz kılmıyorlar. Dedeme diyor, Kur'an okutuyorlar diyor, Kur'an'a inanmazlar diyor. Kur'an-ı Kerim'in içinde yazılanları tatbik etmezler. Başını ört derim, başını örtmez diyor. Sen bizim yolumuzdan çıktın diyorlarmış, kendileri yoldan çıkmış durumda. Yani adam ayete, hadise uygun yaşıyor, onlar bunu kabul etmiyorlar. Adam namuslu, onlar kabul etmiyor. Yani dünyada böyle her şey altüst edilmiş durumda. Edepsiz, cahil de cüretli. Açıyor ağzını, yumuyor gözünü, bağırıyor, çağırıyor, kandırıyor etrafını. Çok dikkat edin. Allah'tan isteyin bir kere. Ya Rabbi, bana hakkı hak olarak göster, hakka uydur. Batılı batıl olarak göster, batıldan koru diye Allah'tan işin gerçeğini size göstermesini isteyin. Yanılabilir. Ahan'ın oğlunu teraziye koyup şeyle tartıyorlarmış. Filanca mezhebin, batıl mezhebin şeyleri. Ya adam gidiyor Avrupa'da artistlerle ömür geçiriyor. Geçen gün bir mecmuada okudum, filancanın yeğeni bilmem eroin temin etmekten mahkum olmuş bilmem hangi yerde. Yani bir Arap hanedanından birisi yani. Efendim, esrar keşlikten şu kadar $1000 harcamış Müslümanların parasından. Yani şaşırabiliyorlar insanlar. Allah bizi haktan ayırmasın, yanıltmasın, şaşırtmasın. Sünnet-i Seniyye'ye sarılacağız, Kur'an-ı Kerim'e sarılacağız. La ye'tihil batılu min beyni yedeyhi. Tenzilun min Rabbil alemin. Bu Kur'an-ı Kerim'in şu iki şeyi kabı arasında batıl yoktur. Rabb, alemlerin Rabbi Allah tarafından gönderilmiştir. Kur'an-ı Kerim'i okuyalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir yere bir heyet gönderiyordu. Kalabalık. O heyetten herkesi huzuruna çağırıp soruyordu. Kur'an'dan ne biliyorsun? Ne kadar biliyorsun? Ya Resulallah, şu sureyi biliyorum, şu sureyi biliyorum, şu kadar biliyorum diye söylüyordu herkes. İçlerinden yaşça en gençlerinden bir tanesi, Peygamber Efendimiz'in karşısına geldi. Ona da sordu Peygamber Efendimiz, Kur'an'dan ne biliyorsun ey filanca? Söyle bakalım. Ya Resulallah, şunu biliyorum, şunu biliyorum, şunu biliyorum. Bakara suresinde biliyorum. Bakara suresinde biliyorum deyince Peygamber Efendimiz dedi ki, Bakara suresini biliyor musun? Evet ya Resulallah, Bakara suresinde biliyorum. 2,5 cüzlük 286 ayetli kocaman bir sure. Yani Kur'an-ı Kerim'in en büyük suresi. O zaman bu kafilenin komutanı, emiri, başkanı sensin dedi Peygamber Efendimiz. Bu kafilenin başkanı sensin dedi. Çünkü maksat Allah'ın rızasını bilen insanı söz sahibi etmektir. Allah'ın emirlerini, yasaklarını bilen insana uymaktır. Şey o. Asıl maksat Allah'a uymak olduğu için Allah'ın emirlerini kim iyi biliyorsa o emir oluyor. O başkan oluyor. Bu inceliğe çok dikkat edin. Her yerde buna çok riayet edin. En önemli nokta Allah'ın kelamını, kitabını iyi bilmektir. Bu kitabın içinde batıl yoktur. Hüden lil müttakin. Müttakiler için hidayettir bu. Baştan aşağı hidayettir. Bu kitabı iyi öğrenirseniz, bu kitaba sımsıkı sarılırsanız hiç kimse sizi şaşırtamaz. Hiçbir şeyden şaşırmazsınız. Çünkü Kur'an'ın ipine sarıldınız. Resulullah'ın sünnetine sarıldınız. Resulullah Efendimiz bize her şeyi anlatmıştır elhamdülillah. Onun da sünnetine sımsıkı sarılırsak o da sebebi necatımız olacak. Bir de bu devirde sünnete sarılmak. Herkesin bid'atlarda koşturduğu zamanda bu devirde sünnete sarılmak o sünnet aşıklarının, peygamber aşıklarının, peygamber yolunun sadıklarının 100 şehit sevabı kazanmasına vesile olacak, sebep olacak. 100 tane şehit gibi sevap alacaksınız. Şehitler bir kere cennetlik. Allah'ın indinde rızıklandırılıyorlar. Dereceleri yüksek. Efendim herkes kendilerine gıpta ediyor. Bir tanesi değil. Onların 100 tanesinin sevabı kadar sevap alacaksınız. Onun için İlme çalışın, Kur'an'a yapışın, hadis-i şerife uyun, sünnet-i seniyeyi ihya edenlerden olun. Efendimiz, İslam'da ağıt yakmak, ağıt yakana yardım etmek yok dedi. Efendim, mehirsiz kadınları takas usulü alıp mehirlerini birini ötekisine denk tutmak yok dedi. Deveyi efendim sahibinin mezarına bağlayıp da öyle aç susuz öldürtmek insafsızlığı, zulmü yok dedi. Vela celebe fil İslam, efendim İslam'da celep yoktur dedi. Bu da bir yere oturuyor adam. Vazifesi dolaşmak, gidip toplamak, alması gereken şeyleri, verecek olan şeyleri şahısları ayağına çağırıyor. Öyle şey yok. Vazifesi neyse gidecek teker teker. Mesela vazifelendirilmiş zekatları toplayacak. Peygamber Efendimiz zekat toplayıcı vazifeliler gönderirdi kabilelere. Onlar da giderlerdi, sürüleri görürlerdi, develeri görürlerdi. Onların Efendimizin tarif ettiği evsafta, orta evsafta olanlarından zekatlıkları ayırıp alırlardı. Şimdi bazıları kurnaz, rahatına düşkün, keyfi yerinde, ovada çadırını kuruyor, keyfi yerinde, her tarafa adam salıyor, onlar gelsinler getirsinler. Vazife muntazam yapılmamış oluyor. Vazife muntazam yapılmamış oluyor. Bu manaya celep, yani adamları celbettirip de orada alacağını almak usulü İslam'da yoktur diyor. Bir de efendim bu tabi İslam'da olduğuna göre, İslam'da bu yoktur dediğine göre, İslam devrinde zekat toplandığına göre herhalde bu manası değil de celebin bir de eski cahiliye devrinde manası var. O da şu, atın yanında atlar müsabaka yapıyor, yarış yapıyor. Yarışta kumar oynanıyor. Yarış yapıyor. Tuttuğu at kazansın diye yanında koşturup, at koşturup ona haydi tamam koş, hay gayret bilmem ne, böyle efendim destekçilik olmak. Celep bu manaya da geliyor. Şimdi bir satıcının bir malı satması esnasında bir müşteri gelir. Saf. Bir şeyden haberi yok. Şu kaça filan derken öbür taraftan bir başkası yanaşır. Ya bu ne güzel malmış. Nereden aldınız? Çok da ucuz vallahi billahi. Yemin ediyor. Öyle bir şey yok. Maksat öbür müşteriyi kızıştırıp yani o malı o müşteriye pahalı satmak. Aldatmaca. İslam'da böyle şey yok demek olabilir. Yani bir kelimenin manası bu olabilir. Yani alışverişte müşteri kızıştırmak için yalandan işin içine girip müşteri iyiymiş gibi davranıp adamı aldatmaya, efendim yani kandırmaya, dolandırmaya İslam'da yer yok demek oluyor. Bir de Vela cenebe fil İslam, vela cenebe. Vela cenebe fil İslam, vela cenebe. Cenep de efendim bir şeyin yanında, atın yanında, o kazansın diye adam yarışa girmiş, yanında bir at daha gezdiriyor, koşturuyor. Beraber koşuyorlar. Altındaki at yorulduğu zaman, takatsiz kaldığı zaman ona biniyor, müsabakayı öyle devam ediyor. İşte böyle hileler, şeyler yok demiş oluyor Peygamber Efendimiz. En son cümlesi de ve men intehebe feleyse minna, kim yağmacılığa kalkışırsa o Müslüman değildir, bizlerden değildir. Yağmacılık ne demek? Bu kabilenin 20-30 silahlı eşkıyası toplanır. Öbür kabilenin adamları bir yere gitti mi, bir zayıf zamanını kolladı mı, bir saldırır, alır develerini, alır koyunlarını, belki karılarını, kızlarını efendim yağmalar gider. Yağmacılık. İslam'da öyle şey yok. Olmayacağı da hepimizin bildiği bir şey. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş oluyor ki, bu cahiliye devrinin hileye dayanan, asılsız esassız törelerini İslam kaldırmıştır. İslam'da bunları yürütmeyin, eski adetlerinize devam ettirmeyin, İslam'ın geldiğini bilin, İslam'ın nuruna tabi olun, eski adetlerinizi körü körüne devam ettirmeyin. Peki onlar devam ettirmediler, biz ne yapıyoruz? Şimdi ben üniversite hocasıyım, kültür kitaplarını okuyorum, efendim eski tarih kitaplarını okuyorum, yenilerini okuyorum. Ta Orta Asya'daki cahiliye devrinden, ta Anadolu'daki Hititliler zamanından kalma adetleri devam ettiren köyler var. Ta eski, yani İslam'dan çok evvel putlar zamanında, batıl dinler zamanında olan şeyleri devam ettirenler var. İşte bunların hepsini bırakması lazımdı bu ahalinin. İslam geldi, İslam'dan gayrı batıl şeylere, hurafelere sapmaması lazımdı. Çalılara çaput bağlamak, türbelere mum yakmak, efendim bilmem çeşit çeşit batıl inançlar, hurafeler, huylar, adetler, saçma sapan şeyler, efendim kızının başlık parası. Yahu sen, bu kızın senin sığır mı? İnek mi? Ne demek? Onu satıyor musun sen? Efendim işte bir para veriliyor ya. O para veriliyorsa sahen o paradan. O para o kızın hakkı. Nikahının karşılığı efendim emniyet. Olur ki evliliği bozulur, mağdur olmasın diye Allah ona bir nikah şeyi dinimizde şey yapmış. Başlık parası alıyor. Damattan parayı alıyor, cebine koyuyor. Kıza bir şey gitmiyor. Yanlış adet. Doğu Anadolu'da kan davası. Gidiyor çeşme başında küçücük çocuğu efendim çifteyle öldürüyor, geçiyor. E niye öldürdün bu zavallıyı? Ha, onun babası benim dedemi öldürmüştü. Peki onun babası senin dedeni öldürdü, suçluysa yani onu şikayet et, o cezayı yesin. Bu küçücük yavrucuğun kabahati ne? Efendim işte o da o aileden değil mi? İslam'da öyle şey yok. Suçu işleyenden gayrısına cezası verilmez, çektirilmez. Ama hala yürütülüyor. Burada bir arkadaş tanıyorum mesela, diyorum ki neresin? Urfalıyım. Veya diyor ki Mardinliyim, Diyarbakırlıyım. Niye geldin buraya? Kan davasından korktum hocam diyor. Bizim dedeler zamanında bir çatışma olmuş diyor. Şimdi benim burada şeyimi tespit etseler diyor, adresimi, benim canımı okurlar burada diyor. Halbuki ben hiç o küskünlüğe bile taraftar değilim ama diyor eski şeyi aynen devam ettiriyor. İşte bu cahiliye adeti. Cahiliye devri adeti. Yani misal olsun diye hatırıma geliverenleri böyle sayıyorum. İslam'da yok. İslam'da yok. İslam'da olmayan şeyleri atmasını öğrenemezsek iyi Müslüman olamayız. Böyle gelir böyle gideriz. Allah da hesabını sorar. Allah Teala Hazretleri de sen ne biçim Müslümanlık yaşadın dünya hayatında ya? Yaptığın o işleri nasıl bağdaştırdın Müslümanlıkla diye hesabını sorar. Onun için bir şeyin İslam'da olup olmadığına bakalım. İşimizi ona göre tanzim edelim. Tenkit ediyor. Efendim bu adam hiç kızların elini sıkmaz. Dinimizde sıkmamak var da ondan sıkmıyor. Yani kaç şeyi efendim bizim meşhur fıkıh kitaplarımızı bölüm var hakkında, kadının elini tutmak, sıkmak yok. Merhaba diyeceksen merhaba diyeceksin, selam vereceksen selam vereceksin, büyükse hürmetini ifade edersin, küçükçe şey yaparsın ama örtülü olarak, bir belli mesafeden olarak. İslam'da efendim gelinin kocasının kardeşiyle yalnız kalması yok. Yenge yani şey, bir odada yalnız kalması yok. Peygamber Efendimiz diyor ki birbirine nikah düşecek iki insan bir odada tenha kalmasın. Yani bir odada bulunmasınlar. Çıkıversin, kapı açık dursun. Diğer odada yalnız kalmasınlar. Diyorlar ki ya Resulallah, peki ya kocasının kardeşi ise? Diyor ki o ölümdür, ölüm. Çünkü şeytana uyuverseler mahvolurlar. Daha beter olur. Onun için İslam ne emretmişse öyle yapılacak. İslam neyi yasaklamışsa o bırakılacak kardeşlerim. Sen de giyimine bak, kuşamına bak, tıraşına bak, efendim adetine bak, yaptığın işe bak. Aslını esasını araştır, İslam'da varsa yap, yoksa bırak. İslam'da yoksa bırak. Sözün kısası bu, kurtuluş burada. Hepimiz yaptığımız işi ölçeceğiz, biçeceğiz. Herkes bir yol tutturmuş gidiyor ama İslam'la hiç ilgisi yok. Şimdi İslam'la ilgisi yok ama öteki karşı tarafta bize, hani biz hocalara, biz din adamlarına, bu dini bilen insanlara zıt giden bir karşı taraf var. O da her şeyin bir çaresini bulmuş. Her şeye bir mukabil felsefe atmış ortaya. Efendim Allah gafurur rahimdir, affeder. Ya sen bile bile günahı işle, Allah affeder de. Sana iki kat ceza verir Allah. Öyle şey yok. Allah affeder ama tevbe etmiş olacak, boynu bükük olacak, bir daha yapmamaya azmedecek, niyeti öyle olacak. Bile bile sen Allah affeder, Allah affeder, yapmaya devam, içki gelsin, zina devam etsin, bilmem, öyle şey yok. Öyle küçük günahta bile ısrar etti mi insan, küçük günah bile büyür. Efendim sen, zaman sana uymazsa sen zamana uy demişler. Kim demiş, niye demiş, ne zaman demiş, nerede denmiş, ayet mi, hadis mi? Uy bakalım zamana, peki. Hadi bakalım sakalımızla gidelim plaja. Hadi bakalım sakalımızla gidelim kızların, kadınların arasına, gazinoya, şeye. Zamana uyacağız ya. Öyle diyorlar ya. Olur mu? Zamana uyacakmış. Niye uyuyayım ben? Ben Müslümanım. Zaman bana uyusun. Zaman bana uyusun. Turistler bana uyusun. Eski turistlerden mecmuamızda resmini bastık mahsusta. İngiliz karısı, İngiliz elçisinin karısı gelmiş, böyle Osmanlı elbisesini giymiş, başını örtmüş filan, albümde resmi var. Aldık mecmuaya bastık. Neden? Ha, biz eskiden bize gelen turistleri benzetirdik. Bize benzetirdik. Böyle başını örttürürdük, efendim sırtını kapattırırdık. Şimdi onlar kendilerini bize bizi kendilerine benzetiyorlar. Aç başını, aç sırtını, aç göğsünü, efendim üstte de lüzum yok, alta da lüzum yok. Üstsüzlük modası, atsızlık modası. Ne oldu? İslam nerede kaldı? İman nerede kaldı? Allah'ın intikam alacağından tereddüdün mü var? Allah'ın kanunları mı değişti? İnsanın nefsinin efendim şeyi mi körlendi? Artık insanoğullarının nefisleri İslam mı oldu? Hepsi melek mi oldular? Ne rezaletler dönüyor? Yani İslam'a aykırı her şeyden cemiyet ne zararlar görüyor da kimsenin haberi yok. Öbür hadisi şerife geçiverelim ama bu mesele çok mühim. Yani her şeyin İslam'la ilgisini iyice tahkik edeceğiz, Müslümanca yaşayacağız. Müslümanca olmayan şeyleri bırakabileceğiz. Herkes peşin olarak İslam'a razı olacak, İslam'dan gayri şeyi bırakmaya razı olacak. Aramızda ihtilaf varsa gideceğiz İslam'a. İslam bizim hakkımızda hükmünü verecek. Sen haklısın, sen haksızsın. Haklı olan tamam diyecek, haksız olan da peki diyecek, haklıya uyacak. Öyle yapmamız lazım. Yoksa bu işlerin içinden başka türlü çıkılmaz, bu cemiyet mahvolur. İnsanların dünyaları da mahvolur, ahiretleri de mahvolur ve efendim ahirette çok çok başlarına işler açılır. İkinci hadisi şerife geçiyoruz. La e'udduhu kâziben er-racülü yuslehu beynen nâse yekûlül kavle la yuridu bihi illel islâha ve'r-racülü yekûlü fil harbi ve'r-racülü yuhaddisü mre'etehu ve'l-mer'atü tuhaddisü zevceha. Külsüm binti Akabe radıyallahu anhadan Beyhakî ve Ebu Davud ve efendim, evet, bu iki kaynak rivayet etmişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuş ki, ben şunu yalandan saymam diyor Peygamber Efendimiz, sıralıyor. Neyi yalandan saymadığını sıralıyor. Er-racülü yuslehu beynen nasi yekulül kavle la yuridu bihi illa la yuridu bihi illa islaha. Bir adam iki insanların arasını düzeltmeye çalışıyor. İki veya daha çok insanların arasını ıslah etmeye, düzeltmeye çalışıyor. Sözler söylüyor. Ama ancak düzeltmeyi düşünerek söylüyor. Yani doğru eğri ara düzelsin diye vaziyeti idare ederek bir takım sözler söylüyor. Tamam. Bunu yalandan saymam diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü arayı düzeltmek maksadıyla söylüyor. Canım o sana onu dememiştir. Ben dediğini sanmıyorum. Başka zamanda işte senin hakkında iyi konuşuyordu filan diye arayı düzeltmeye çalışıyor. Yani iş düzelsin diye çalışan bir insan. Onun ufak tefek böyle hakikatleri saklaması, söylememesi, hilaf-ı hakikat konuşmasını yalan saymam diyor. O zaman dobra dobra olmaya lüzum yok. Ha, geçen gün hakikaten ben de onun yanında oturuyordum. Açtı ağzını, yumdu gözünü, seni batırdı çıkardı desen adama, tamam vazgeçtim bir daha ebediyen konuşmuyorum der, biter. Yani her şeyi söylemek her zaman doğru değil. Yok, herhalde öyle dememiştir. Başka maksatla demiştir. Ben öyle anlamadım filan diyiverip, lafı idare edip arayı düzeltmek mesela. Bu yalan sayılmıyor. Bir. İkincisi, ver-racülü yekulü fil harbi. Kişi harpte bir takım sözler söylüyor yalan, onu yalan saymam diyor Peygamber Efendimiz. Neden? Yakalamış düşman, soruyor senin arkadaşların kaç kişi, nerede oturuyorlar, kampı nerede kurdular, çadırları nerede, adetleri ne kadar, sayınız çok mu az mı, silahınız var mı yok mu? O da bülbül gibi hepsini söylese giderler, o arkadaşlarının hepsini yakalarlar, şehit ederler. O zaman gerçeği söylemeyecek. Yani Müslümanım, dobra dobra olmalıyım, olduğu gibi söyleyivereyim derse hata olur. O zaman başka türlü söyleyecek. Kandıracak düşmanı ki kardeşlerini kurtarsın. Adam eline bıçağı almış, birisini kesmek için peşinden gidiyor. Adam gelmiş bunun yanına, aman beni sakla, gir şunun altına. Ötekisi bıçakla gelmiş, buradan filanca adam geçti mi? Yok, sabahtan beri ben buradayım, şu işle meşgulüm, hiçbir kimseyi görmedim. Ha öyle mi? Burnundan soluyarak gidiyor adam. Hadi sen de çık buradan bu tarafa git diyor. Yani adamı kurtarıyor mesela. Evet, bu şey değil. Yalan sayılmaz. Üçüncüsü, وَالْرَجُلُ يُحَدِّسُ مْرَأَتَهُ وَالْمَرَّةُ تُحَدِّسُ زَوْجَهَا. Adam hanımına laflar söylüyor. Kadın efendisine laflar söylüyor. Bu da yalan sayılmaz. Yani sen aslansın efendi hazretleri veyahut hanımefendi, senin emsalin dünyada yok. Dünyada yani bütün kadınları önüme dizseler ben gene seni seçerim bilmem ne filan söylüyor. Bu tabi aile devam etsin diye olduğundan bunun bir mahsuru yok. Dünyanın en güzel kadını sensin. Ya güzellik müsafakası mı yaptın? Sonra görüyorsun işte boyunu, posunu, kilosunu, rengini, ölçülerini filan ama orada bir şey olmuyor. Efendisine karşı hanım, hanıma karşı efendinin. Demek ki bu hadisten anlıyoruz ki gönül alıcı sözler söylemesi lazım. Hanımefendi, 15 gün seyahate çıktım. Yani senin yemeklerini nasıl özledim bilemezsin. Hiçbir yemek bana tatlı gelmedi. Hani filanca lokantada kebaplar ne güzeldi, o tatlılar ne güzeldi ama yani gönül olsun filan diye o öyle oluyor. Üçüncü hadisi şerif. La imane limen la emanete lehu ve la dine limen la ahde lehu. Bunun birkaç rivayetini aşağı doğru göreceğiz. Efendimiz buyuruyor ki la imane limen la emanete lehu. eminliği, güvenilirliği, emanet vasfı olmayan kimsenin imanı yoktur. Vela dine limen la ahdelehu. Ahdine sadakati olmayan kimsenin dini yoktur. Böyle buyurmuş Peygamber Efendimiz. Şimdi adam mümin, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor ama kaypak, sabun kalıbı gibi, ıslak sabun kalıbı gibi. Ele avucu sığmıyor. Fırt oradan, ahdine güvenemezsin, sözüne şey yapamazsın. Verdiğin acaba sana geri gelir mi, gelmez mi, aldatır mı, aldatmaz mı? İtimadın yok yani. Kuşku üzeresin. Ha. Böyle emaneti olmayan bir insanın, emanet vasfı, eminlik vasfı olmayan bir insanın imanı yoktur. Neden? O adam doğru düzgün iman olsaydı bu tesiri verecek davranışlarda bulunmazdı. Bu adamın imanı zayıf. Yani kafir demek değil de bu adamın imanında çok kusur var demek. Bu adamda bir takım zayıf sıfatlar var demek. Onları şey yapacağız. Yani o gibi sıfatlara sahip olmamaya, güvenilir insan olmaya çalışacağız. Sözümüzde duracağız. Saat 9'da sana gelirim. Tamam. 9'da kapıyı tık tık çalmalısın. 9'da. Al şu kadar para senin yanında dursun, sonra alırım. Peki, dursun. Geldiği zaman vereceksin. Mal öyle, para öyle, diğer emanetler öyle. Yani güvendiği şeyi güvenini bozacak bir şekilde efendim şey yapmayacak Müslüman. Eğer yapıyorsa imanında kusur var, hastalık var, ondan yapıyor. Allah'tan korkmuyor, hesaptan korkmuyor, imanı zayıf demek. O halde biz Müslümanlar, bizim başımızın tacı Peygamber Efendimiz'in o eminlik sıfatı gibi sıfata sahip olmalıyız hepimiz. Muhammed el-Emin. Biz de öyle olacağız. Senin adın ne? Hasan. Sen de Hasan el-Emin olacaksın. Senin adın ne? Ahmet. Sen de Ahmet el-Emin olacaksın. Senin adın ne? Ali. Sen de Ali el-Emin olacaksın. Herkes sana itimat edecek. Yani aralarında ihtilaf çıktığı zaman seni hakem seçecekler, güvenecekler. Bu haksızlık yapmaz, adam aldatmaz, doğruyu söyler. Bir dükkana gittim, adam sakallı. Oğlu bizim fakültede talebe. Adam bir yere bağlı. Bir hocadan da tesbih almış. Birisi geldi yazıhaneye, bir firmaya mal alacaklar. O mal alacakları firmanın adamına bu herif diyor ki, sen şu malları göster ve daha çok methet, bu daha iyidir de diyor, şu ucuz malı satalım diyor, sana da şu kadar şey diyor. Emanet kalmadı. Ne satıcıda emanet var, ne öbür müessesenin satın alma memurunda emanet var. Şu mal daha kaliteli, bunu kötüleyecek patronuna. Çünkü patronu bir işi bilmiyor, buna güveniyor. Efendim bu 5 para etmez, bu malı almayalım. Şu mal güzel diyecek. O halbuki tapon, bozuk bir mal. Bunu alacak. Efendim bu daha ucuz, bu da daha çok para verecekler. O fazla haram kazancın bir kısmını da o satın alma memuruna bu herif verecek. Böyle Müslümanlık olur mu? Ben bir terzide kumaş, elbise diktireceğim. Dedi ki bizim hemşeridir. Filanca terziye git, orada efendim sana elbiseyi diksin dedi bana. Çalıştığım yerdeki, yani üniversitedeki bir arkadaşım. Ben de o terziye gittim. Güvendiğim bir kimse. Yani 5-10 sene oldu. Ben de o terziye gittim. Adam dedi ki bir kumaş götürdüm. Dedi bu kumaş ince, ütü tutmaz. Ben de ütü tutmasını istiyorum. Namaz kılacağım. Dizim çıkarsa şeyim var. Üniversitede hocayım. İşte yani biraz dikkat etmemiz lazım filan. Ütü tutan bir kumaş olsun. Tamam, benim burada kumaşçı bir tanıdığım var dedi. Oraya gidin, ütü tutan güzel bir kumaş size versinler. İyi insanlardır, Müslüman insanlardır filan dedi. Kalktık gittik o dükkana. Yanına çırağını kattı, beni o dükkana gönderdi. Oradan bir kumaş beğendirdi bana. Ben de hiç saf saf inanıyorum yani. Bu kumaşın fiyatı o zamanın parasıyla diyelim ki 150 lira dedi bana o zamanın fiyatıyla. İnce bir kumaş. Peki dedim, aldım geldim terziye. Terzi onu biçti, bana kumaş yapacak. Fakat aynı kumaşı birkaç gün sonra bir başka vitrinde 105 liraya görmeyeyim mi? Yani %50'ye yakın bir fark var. Allah Allah. Terziye gittim, dedim ki ya bir yanlışlık olmasın fiyatta. Öteki satıcıya gittim, bir fark olmasın. Yok dedi, siz yanlış görmüşsünüzdür. Markası farklıdır. Bir sürü laf söyledi bana. Ben dedim filanca dükkandan gördüm. Ha dedi, o dükkan zaten dedi bizim dedi tanıdığımız bir şeydir dedi. Oradaki çocuk dedi üniversitede çalışıyor. Orada tezgahtarlığı üniversitedeki derslerinin olmadığı zamanlarda yapıyor. Yanlış fiyat söylemiş hocam dedi bana. Benim de sakalım var böyle. Yanlış fiyat söylemiş hocam dedi, olmaz dedi. Benim de içime bir kurt düştü. Artık illa bu işin sonunu araştıracağım. Tekrar gittim o çocuğa. Dedim ki bak sen üniversitede çalışıyormuşsun. Sen bu şeylerin kumaşların fiyatını iyi bilmeyebilirmişsin. Bu 105 lira mı 150 lira mı, yanlış olmasın filan. Abi dedi sen çocuk musun dedi bana. Ya ben bir dükkan bana emanet edilmiş. Ben dedi böyle her fiyatta bu kadar hata edersem bu dükkan dedi batar dedi. Ben bunların hepsinin ciğerini bilirim bu kumaşların dedi. Kaç para edeceğini. Bu 105 liradır dedi. Ben ikna olmadım, gittim başka kumaşçılara. Kumaşın markasını söyledim, malını söyledim, bilmem nesini söyledim. Tamam hocam dediler, aşağı yukarı 100 lira, 105 lira, 110 lira filandır dediler. 150 lira çok fahiş, pahalıdır dediler. Geldim sıkıştıra sıkıştıra iş anlaşıldı ki yani adam terziye de komisyon çıkartıyor. Terziye de, yani ben doğrudan gitsem bilmem beni gene öyle aldatır mı? Aldatır. Çünkü emaneti yok. Çünkü imanı zayıf. Ama terzinin çırağıyla beraber gittiğimiz için terziye de o kumaşın bedelinden sen bana müşteri gönderdin diye para verecek, komisyon verecek. O komisyon da benden çıkarttırıyor. Benim sırtımdan, benim kesemden vura vura çıkarttırıyor. Böyle Müslümanlık olur mu? Allah böyle dolambaçlı yollardan, haram yollardan para kazandırmasın. Bunlarla beslediğimiz çocuklardan hayır gelmez. Bu çocuklar bize asi olur. Söz dinlemez, laf anlamaz, yanlış yola gider. Allah Allah, bir türlü yola gelmiyor oğlan dersin. Neden? Haram lokma yedirdin kardeşim. Haram yedirdin. Emanetin yok ki, güvenilir tarafın yok ki. Ben sana ne diyeyim? Ben o 50 lirayı fazla vermekten ölmem ama sen ölürsün. Ben zarar etmem, Allah bana başka yerden verir. Bak ben gene hala ayaktayım ama sen batarsın. Sen mahvolursun, yerin dibine girersin sen. Sen hapse girersin. Sen çok feci şeyler görürsün. Yani millet bunun farkında değil. Allah bizi emanet ehli eylesin. Hepimiz el emin olacağız. Hepimiz. Adımız arkasından sıfatımız. El emin. Güvenilir. Söyledi mi sözü doğru söyler kimse olacak. Eğer el emin olamıyorsak başkalarının yanında Müslüman olduğunuzu söylemeyin sakın ha. Eminin ümmeti, ümmeti de el emin olur. Ahdine sadık değil. Randevu da bir ahittir. Şu saatte gideceğim. Saatini ayarlaması lazım adamın sen kapıdan girerken. Ahdine sadık olmasın. Sen orada bekliyorsun, ağaç oluyorsun. Dallanıp budaklanmaya başlıyorsun, çiçeklenmeye başlıyorsun, filizlenmeye başlıyorsun, kök salıyorsun olduğun yere, adam gelecek. Ne oldu? Hani seninle ey zalim ahdü peyman ettiğim? Hani burada buluşacaktık ya? Peygamber Efendimiz bir gençle sözleşmiş, şurada buluşalım. 3 gün beklemiş. 3 gün gelmiş orada beklemiş veyahut hiç gitmeden orada beklemiş ki Muhammed el emin olduğundan bekliyor. Ahdine sadık, sözüne sadık, hak peygamber. Biz de onun ümmetiyiz. Biz de ahdimize sadık olacağız. Öbür taraftan adam sallana geliyor. Hiç oralı değil. Senin orada çektiğin ızdıraptan haberi yok. Olmaz. Ahdimize sadık olacağız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın, bir bahtiyar amcamız vardı. Bak, bu kadar insanın önünde iftarla anıyorum, ahirete göçtü. Dükkanını satıyor, evini satıyor, 3 katlı ev Fatih'te. Akşam konuşmuşlar 42 bin liraya. Peki demiş, sana evimi 42 bin liraya satayım. Gitmiş adam. Ertesi gün bir başka adam gelmiş, yahu Bahtiyar Efendi evini satıyormuşsun. Evet, sattım. Kaça sattın? 42 bin liraya konuştuk. Yahu demiş, o 3 katlı ev 42 bin liraya verilir mi? Ben sana 65 bin lira veriyorum, bana ver. Siz olsanız ne yaparsınız? Sendelersiniz biraz. Bocalarsınız. Bahtiyar amca kalkıyor ayağa. Sen beni tanımadın galiba, benim sözümü duymadın galiba diyor. Ben evi 42 bin liraya sattım diyor. Yani fazla konuşma bak, daha fena olur demek istiyor. Ben öyle... kapora aldın mı Bahtiyar Efendi? Ötekisi gene ısrar ediyor. Kapora aldın mı? Yahu söz verdim. Müslümanım, söz verdim. Ziyan mı etti Bahtiyar amca? Hayır. Bahtiyar amca kazandı. Ahdine sadık, sözüne sadık. Sözü senet. Kale gibi insan. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Allah öyle iyilerin, doğruların adedini arttırsın. Alttaki hadis-i şerif aynı cümlelerle başlıyor, biraz daha uzunca. Onu da okuyuverelim. La imana limen la emanete lehu. Emanet vasfı olmayan, emin olmayan insanın imanı yoktur. Ve la dine limen la ahde lehu. Ahdine sadakati olmayan, sözüne sadık olmayan, anlaşmasını ifa etmeyen kimsenin dini yoktur. Ne biçim dindarlık? Dini yoktur. Vellezî nefsü Muhammedin biyedihi, şu Muhammed'in canı eline teslim olan Allah'a and olsun ki, elinde kudreti elinde olan Allah'a hamd olsun ki, la yestefîmu dîni abdin hatta yestefîme lisânuhu. Kişinin dili düzelmedikçe, doğrulmadıkça dini doğrulmaz. Dili doğru olacak. Dost doğru olacak. Sözüne itimat olacak. Eğri büğrü, yalan, dolan, şaka. Şaka söyleyiverdim. Ya oyuncak mı bu iş? Şaka söyledim canım. Sen de şakadan hiç anlamıyorsun. Yani nokta nokta şakası. Öyle şaka olmaz. Efendim, vela yestekimu lisanuhu hatta yestekime. Vela yestekimu lisanuhu hatta yestekime kalbuhu. Dili doğru olmaz, gönlü kalbi doğru olmadıkça. Çünkü dile lafı söyleten gönüldür. İçi eğri büğrü olduktan sonra insanın dilinden doğru söz çıkmaz ki, içinin sağlam olması lazım. Kalbi doğru olmadıkça dili doğru olmaz. Ve la yedhulü cennete men la ye'menü caruhu. Başka konuya geçti. Bu konuyu biraz tamamlayalım. Kalbinin doğru olması lazım insanın. Kalbi doğru olacak, içi doğru olacak. İçinde kimseye eğrilik olmayacak. İçinde hile olmayacak. İçten pazarlıklı olmayacak. He he deyip de arkasından başka türlü iş çıkartmayacak. Komşusu zulmünden, haksızlığından, hilesinden, hudasından emin değilse bir insanın, o kimse iman etmiş olmaz. Güvenemiyor komşusu. Ya ben evde yokken bu bizim tavukları kümesten çalabilir. Yumurtalar gidebilir. Efendim bizim kıza yan bakabilir. Şu şöyle olabilir, bu böyle olabilir. Komşuya böyle itimadı yok da bir tereddüdü varsa, emniyet duyamıyorsa komşuya, ha, o kimse, o güvenilmeyen komşu mümin değil. Hakiki mümin değil. Güvenilecek. Benim komşu evelallah kale gibidir diyecek. Eskiden bizim Erzincan'ın bilmem nerenin Ermenileri Amerika'ya çalışmaya gidermiş. Hani şimdi Anadolu'dan İstanbul'a geliyorlar ya yazın inşaat mevsiminde filan. Amerika'ya çalışmaya giderlermiş. Chicago'ya bilmem nereye Ermeniler. Çocuklarını orada köylerinde bırakırlarmış. Karılarını. Bunu duydum, hayret ettim ben. Yani Amerika'ya çalışmaya giderlermiş vapurla şeyle. Orada çalışırlarmış bir sene iki sene, para kazanıp gelirlermiş. Ama karıları burada. Onlara demişler ki ya karılarınızı da götürsenize. Ya demiş, yağma mı var? Amerika'ya götüreyim de karımın ne olacağı belli olmaz. Burada demiş emniyette. Bak Ermeni gidiyor da Amerika'ya, karısı bizim memlekette emniyette. Eskiden böyleydi. Eskiden Müslümanların hali böyleydi. Yani kendisi namusa yan bakmadığı gibi yanındaki bir gayrimüslimin karısı bile olsa onun namusu bile emniyette olurdu. Eskiden öyleydi. Eskiden öyleydi. Neden öyleydi? İslam insanların hayatına tesir ediyordu, hareketlerine tesir ediyordu, kararlarına tesir ediyordu. Herkes Allah'tan korkup hareketini ona göre ayarlıyordu. Evlerin kapısında kilit yoktu muhterem cemaat. Ben o çağları biliyorum. Bizim evlerin kapısı kilitlenmezdi. Yani evden çıkıp gittiğin zaman gidersin, isterse bir başkası gelir kapıları açar ta yukarıya kadar çıkabilir. Kilit yoktu evlerde. Ancak kapının iki halkasının bir tanesinde bir örme ip olurdu şöyle uzun. O ipi şöyle iki halkaya dolar ki yani evde kimse yok demek o. Ben yokum. Geldiğin zaman boşuna çıkmış olursun. Bulamazsın, üzülürsün. Merdiveni boşuna çıkma demek o. Yani onun manası o. Yoksa kapıyı açabilir, içeri girebilir, üst kata çıkabilir, oturabilir, şey yapabilir. Kapıda kilit yoktu eskiden. Böyleydi Müslümanların hali. Kimse kimsenin malına yan bakmazdı, harama el uzatmaz idi. Çünkü İslam hakimdi. İman gidince insanlar o zaman artık hayvanlar gibi olurlar. Her türlü haksızlığı yaparlar birbirlerine. Her türlü efendim zulmü, aldatmacayı, hileyi yaparlar. Köylü dayı diyorsun, pazardan bir yumru pate şey alıyorsun, halis tereyağı. Kanmayayım diye de bakıyorsun şöyle ucunda, tadına bakıyorsun, tamam tereyağı. Doğru. Tart bakalım. Köylü dayı çünkü belli ki ineğini sağmış, efendim mandasını sağmış, yağını çıkartmış işte görünüyor. Tadına da baktım. İçinde ne sana var ne vita var. Tamam. Halis ya. Tartıyorsun. Ne kadar? Şu kadar. Ver parasını. Al malı. Eve gidiyor. Bir bıçak vuruyor şeyin yumruğunun ortasına. İçi patates dolu. İçi patates dolu. Bir arkadaş bir şey almış. Havaya koydum diyor. Isıttım diyor. Cızırdadı. Tavada bir şey kalmadı diyor. Neyin nesi anlayamadım diyor. Bir arkadaşım birisi 10 tane yumurta almış, kırdım boş, 10 tanesi de boş diyor. Emanet yok, din yok yani, haramdan korkmuyor, adam haramı böyle çekinmeden şey yapıyor. Terazinin altına şey yapıştırıyor, ağırlık yapıştırıyor ki ağır çeksin diye. Terazinin üstünden malı patladak vuruyor ki o vurmayla, yukarıdan düşmeyle şey yapmış görünsün filan diye hile yapıyor yani. Alıyor bira şişesini buraya koyuyor. Müşteri yokken bira şişesini çekiyor. Ondan sonra oturuyor. Müşteri geldiği zaman kadırsa alay ediyor. Böyle satarken elleriyle şöyle tutuyor. Şu öndeki elleriyle senin istediğini alıyor. Arkadaki parmaklar başka türlü çalışıyor. Arkadaki parmaklar nereden ne buluyorsa çürük çarık kese kağıdının içine eve geliyorsun. Hanım diyor ki, efendi bunları nereden aldın? Vallahi ben güzel güzel domates aldım, güzel güzel şeftali aldım ama yarısından çoğu çürük. Arka parmaklar başka çalışıyor. Böyle arkadan nasıl oluyorsa veya kese kağıdının içinde var. Anlayamadım yani. Din olmayınca böyle oluyor. Allah bu milleti İslam'dan ayırmasın. Bu milleti de bütün insanlara Allah hidayet ihsan eylesin, doğru yola çevirsin. Kıyla ya Resulallah mel bevaiku, dediler ki komşusunun bevaikinden emin olmazsa o komşu mümin olmaz. Bevaik nedir diye sordular. Gaşmuhu ve zulmuhu. Yani ona haksızlığı, gadri, zulmü yaptığı haksız komşuluk şeyleridir. Şimdi bizim bir komşumuz var bir yerde. Kooperatif kurduk Müslümanlar. Binası var. Yanımızda bir komşu var. Allah kurtarsın. Bina yapıyor. Bizim binaların kiremitleri eksiliyor. Adam bina yapıyor burada, biriketten bina yapıyor. Bizim baktık arka tarafta bizim binanın, kooperatifin aldığı arazinin içindeki binanın kiremitleri uçmuş. Yok, birkaç lira kiremit yok. Borcu var 60 bin lira vermiyor. Halbuki iki tane koyununu verse borcunu ödeyecek. Sürü gezdiriyor oralarda, vermiyor. Biz 6 kardeşiz. Bak bize pek ters bakanın da yolu bilmem şuradan geçer, buradan geçer filan. Ve eyyüma racülin esabe malen min gayri hillihi la yükef hillihi ve enfeka minhu lem yübarek lehu fihi. Hiçbir adam ki hiçbir adam yoktur ki veyahut herhangi bir adam ki helal olmayan bir yoldan bir mal kazandı, haram yoldan, gayrı meşru yoldan bir mal kazandı bir adam, sonra da enfaka minhu, ondan infak etti, o malından harcadı, hayır yoluna sarf etti. Lem yubarek lehu fihi, bu yaptığı hayırdan ona bir mübareklik, bir hayır, bir bereket gelmez. Haramdan kazandı. Gelmez diyor Peygamber Efendimiz. Ve in tasaddaka lem yukbel minhu. Sadaka verse sadakası ondan kabul olmaz. Çünkü haramdan kazandı. Ve ma bakiye fezadehu ilennar. Yanında geriye kalanı, sadaka verdi, dağıttı, şöyle yaptı, yanına geriye kalanı cehenneme giderken yol azığı olur kendisine. Cehennem yolunda azık olur. Yolda hani insanın biraz torbasına peynir, zeytin, bilmem bir şey koyması lazım. Cehennem yolunun azığı olur. Çünkü innel habise la yukeffirul habis. Pis olan, habis olan şey, habis olan bir şeyi izale etmez, kurtarmaz. Velakinne tayyibe yukeffirul habis. Helal olan mal kötüyü temizler. Helal olan maldan sadaka verirsen senin günahın affolunur. Senin eski kusurların bağışlanabilir. Yoksa haramdan olmaz. Şimdi buradan günümüzdeki bir hadiseye gelelim. Adamın birisi kötü yoldan para kazanmış, cami yapmaya kalkmış. Efendim, olur mu olmaz mı? Olmaz. İşte hadis-i şerifte kabul olmaz. Hatta hadis, başka bir hadis hatırladım şimdi. Bir adam haram mal ile hacca gidiyor. Haramdan, malı haramdan hacca gidiyor. Hacca gidiyor, yolda ne diyor? Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve nimete leke vel mülk, la şerike lek. Lebbeyk çekerek gidiyor. Lebbeyke ve sadeyk. Yani emrindeyim ya Rabbi, fermanını tutuyorum ya Rabbi, sen hacca gel dedin işte geliyorum ya Rabbi, buyur, itaat ediyorum ya Rabbi. Ha, böyle diyor ama haram malla gidiyor. Denir ki ona, hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz bildiriyor ki, la lebbeyke ve la sadeyke. Senin lebbeykin, senin sadeykin makbul değil. Yok öyle şey. Ve haccüke merdudun aleyke. Senin haccın da senin suratına çarpılmıştır. Onun için muhterem kardeşlerim, helal kazanmaya gayret edeceğiz, dikkat edeceğiz. Bizim Müslümanlığımızın, dervişliğimizin, efendim her şeyimizin temeli nedir? Helalinden kazanmaktır. Helalinden kazanmadın mı mahvolursun, ibadet yaparsın kendini aldatırsın, sadaka verirsin kendini aldatırsın, hacca gidersin kendini aldatırsın, kabul oldu sanırsın, kabul olmayacağını Peygamber Efendimiz bildiriyor. Dön, helal kazanmaya gel. Haramı bırak. Haramı yemekten hiç sakınmıyor millet. Domuz gibi saldırıyor. Homur homur homur homur böyle domuzun şeyi yediği gibi efendim saldırıyor harama. Olmaz. Rüşvete, efendim hırsızlığa, aldatmacaya böyle saldırıyor. Halbuki muhtaç da değil. O demin benim söylediğim o karşı müessesenin satıcısına yalan beyan da bulunup da malını öyle satmaya kalkan adam, vallahi ihtiyacı yok. Köşkü var, arabası var, şusu var, busu var, dükkanı geniş, atölyesi var. Hiç ihtiyacı yok o şeye. Ama şeytan bak nasıl kandırıyor. Hani muhtaç olsa bir derece aç kaldı filan diyecek insan. Muhtaç değil ama şeytan kandırıyor. Allah hepimizi helalinden kazanan, helalinden yiyenlerden, evlatlarını helal temiz sütle besleyenlerden eylesin. Evlatlarımızın, kazançlarımızın efendim hayrını göstersin bize. Dünya ve ahirette mesut bahtiyar olmamıza vesile eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Bi hürmeti esrarı suretil Fatiha. Femennehu la ilahe illallah. La ilahe illallah. La illallah. La ilahe illallahul melikul hakkul mübin, Muhammedur Resulullahi sadıkul vaadil emin, fe'ekthiru minas salati aleyhi tekunu minel faizin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Veselamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Sadakallahul azim. Sübhane rabbiyel aliyyil a'lel vehhab. Elhamdülillahi hakka hamdih. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ya Rabbena ya Rabbena ya Rabbel alemin. Hatme haceganımızı, derslerimizi, zikirlerimizi, tesbihatımızı, ibadet ve taatlarımızı ve hasreten kardeşlerimizin, muhtelif kardeşlerimizin çekmiş olduğu 5 adet 70 binlik kelime-i tevhid hatmini, 1 adet 1,5 milyonluk kelime-i tevhidi, 7 binlik kelime-i tevhidi, 200 bin adet ihlas-ı şerifi, 4 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i ve 2 adet, 3 adet Selat-ı Tefriciye hatmini 4444, Selat-ı Tefriciye hatmini sair ibadet ve taatlerimize ya Rabbi lütfunla kereminle kabul eyle. Amin. Ya Rabbi hasıl olan ücuru mesubatı evvelen ve haseten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle. Amin. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz'i bu hatimleri yapan kardeşlerimizden ve bizlerin cümlesinden hoşnut ve razı eyle. Amin. Şefaatine cümlemizi nail eyle. Amin. Peygamber Efendimiz'in cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına vesaire enbiya ve mürselinin ervahına ve hasaten ümmet-i Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan Sadat ve Meşayih-i Turuk-u Aliye'mizin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik vasıtayla. Ya Rabbel Alemin, amin diyen kardeşlerimizin ahirete göçen bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ve bu hatimleri, bu zikirleri, bu tesbihatı, bu tehlilatı, bu salavatı yapanların geçmişlerinin ruhlarına, bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin ruhlarına, Ashab-ı Hayrat-ı Hasenat'in İskender Paşa'nın ruhuna, hocamız Mehmet Said-i Bursevi'nin ruhuna şu okuduklarımızın sevabını vasıl eyle. Amin. Sair müminini müminat ve müslümini müslümata da ihsan eyleyip cümlesinin kabirlerini şu zikirler ile pür nur eyle. Amin. Ruhlarını memnun ve mesrur eyle. Amin. Makamlarını daha âlâ eyle. Amin. Derecelerini daha yüksek eyle. Amin. Ya Rabbi dünyada işledikleri hatalardan dolayı kabir azabı çekenler varsa azaplarını lütfunla, kereminle def-i ref eyle. Amin. Ya Rabbi seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. Amin. Ya Rabbi dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlarına lütfunla, kereminle, Habibi Edib'in hürmetine, zikri cemilin hürmetine bizleri nail eyle. Amin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü şerlerinden, tehlikelerinden, sıkıntılarından cümlemizi mahfuz eyle. Amin. Ya Rabbi, rızana uygun ömür sürmeyi, salih ameller işlemeyi, ümmeti Muhammed'e hüsnü hizmet etmeyi, dünyada ve ahirette mesut ve bahtiyar olmayı bizlere nasip eyle. Amin. Dinde, dünyada, ahirette afiyet ve saadet ve selamet ihsan eyle. Amin. Evlatlarımızı, nesillerimizi, zürriyetlerimizi de lütfunla ıslah eyle. Amin. Sevdiğin salih kullar eyle. Arkamızdan bizi de böyle hayır dualarla anıp bize de böyle zikirlerin, hatimlerin sevaplarını gönderen salih dostlara bizleri sahip eyle. Amin. Ya Rabbi, kabirlerimiz içinde boyunlarımızı büktürme. Amin. Kabirlerimizi cennet bahçeleri eyle. Amin. Ya Rabbi, beldelerimizi her türlü afetlerden, musibetlerden, felaketlerden hıfz eyle. Hasaten düşman istilalarından, düşmanların kem nazarlarından verdikleri sıkıntılardan mahfuz eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, istilaya uğramış olan İslam beldelerini kurtarmayı bizlere nasip eyle. Amin. Ezanların sustuğu yerde ezanlar okumayı, camiler yapmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, senin dinini dünyanın her yerine kadar yaymayı bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, mağdur ve mazlum kardeşlerimizi zulümden, kadirden kurtarmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, esir kardeşlerimizi esaretten halas eyle. Amin. Ya Rabbi, esir beldelerimizi esaretten halas eyle. Amin. Ya Rabbi, Müslümanları tekrar aziz eyle. Amin. Ya Rabbi, Müslümanların arasındaki şaşkınlıkları, kırgınlıkları, çekişmeleri izale eyle. Amin. Müslümanların gönüllerini birbirleriyle cem ve te'lif eyle. Amin. Ya Rabbi, kafirlerin birlik ve beraberliklerini perişan eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, kafirlere bizim üzerimize fırsat verme. Amin. Ya Rabbi, bizleri kafirlerin hücumlarıyla, istilalarıyla terbiye eyleme. Amin. Ya Rabbi, güzel zamanlarımızda sana güzel kulluk etmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Sıkıntılara düşürme. Amin. Ya Rabbi, yaptığımız suçlardan, günahlardan dolayı bizi azaplarınla terbiye etme. Amin. Ya Rabbi, lütfunla, kereminle bizlere muamele eyleyip hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ihsan et. Uzun zamandır hastalık çeken kardeşlerimiz var, dualarınızı bekliyorlar. Rabbimiz şifa ihsan eylesin. Amin. Sakal bırakan kardeşlerimizin Peygamber Efendimizin şefaatine ermesini Rabbimiz nasip eylesin. Amin. Rabbimiz beldelerimizi her türlü afetlerden koruduğu gibi sellerden, efendim, diğer sıkıntılardan, semavi ve arazi afetlerden ve zelzelelerden hıfz eylesin. Amin. Rabbimiz Teala Hazretleri, gönüllerimizde sakladığımız, gizlediğimiz, kendisine malum dileklerimizi, taleplerimizi lütfuyla, keremiyle bizlere ihsan eylesin. Amin. İki cihanda cümlemizi mesut ve bahtiyar eylesin. Amin. Böylece bu caminin çatısı altında, çevresinde, binalarında bizi topladığı gibi, hadis-i şerif sevgisiyle, onları dinlemek aşkıyla topladığı gibi, Peygamber Efendimizin liva-ül hamdi altında da toplanmayı nasip eylesin. Amin. Havz-ı Kevser'i başında oturup safa sürmeyi, Havz-ı Kevser'inden doya doya nuş etmeyi nasip eylesin. Amin. Cemalini görüp şad olmayı nasip eylesin. Amin. Ya Rabbi, dualarımızı lütfunla, kereminle kabul eyle. Esma-i Hüsna'nın hürmetine, Kur'an-ı Kerim hatimleri hürmetine, tesbihat-ı tehlilat ve salavat hürmetine, hatm-ı hacegan hürmetine, müzakere-i ilmi hadis hürmetine ve bir hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. Allah rüyada sarık sardığını görmüş. Efendim, daha önce sarık sardığı yokmuş. Kitap almaya gittiği yerden bir de sarık almış, başına sarmış. Güzel. Sarıkla kılınan namaz, sarıksız kılınan namazdan 70 kat daha sevaplıdır diye hadis-i şerif vardır. Rüyası salih bir rüyadır. Peygamber Efendimizin sünnetine uyup her ibadetini güzelce yapmayı Rabbimiz nasip eylesin ona ve bize. Efendim, haram parayla yapılan camide namaz kılınır mı? Tabii haram parayla olduğu %100 bilinirse kılınmaz da, ama camilerin neyle nasıl yapıldığını anlamak da bu devirde kolay kolay mümkün değil gibidir. Hüsnü zannederiz, adamın haram parası da helal parası da varsa helal tarafıyla cami yapmıştır diye düşünürüz. Öyle şey yapmayız. Ama %100 haramla yapıldığı bilinen, işte bu filanca yerde kadın çalıştırmaktan elde edilen parayla yapılmış bir camidir. Orada namaz kılınmaz. Lemescüdün üssüse ala tekva min evveli yevmin ehakku entegume fihi ayeti kerimesine göre. Veremediğimizden alnının çok yerinde takas biçiminde evlilik yapıyoruz. Bu da mı cahiliye devrinin adeti? Evet, elbet işte demin okuduğumuz şey bu. Takas usulü nikah yok. Kadına parayı vereceksin mehrine. Kadının hakkını çiğnemek yok. İmtihanlar için çok dua ettik. 2 haftadır Allah hayırlı kimseler, hayırlı yerler nasip etsin, hayırlı tahsiller nasip etsin. O tahsillerden sonra da hayırlı hizmetler nasip eylesin. Efendim, bir şirketin ajantalığını yapmaktayım. O şu şu şu işleri yapıyor. Bu benim yaptığım doğru mudur? Doğru olmuyor. O işler doğru olmadığı için onun yaptığı şey de uygun olmuyor. Efendim, mezhebi zahiriye nedir? Hangi mezheptir? Yani şeylerin, hadislerin, ayetlerin bir manasına takılıp öbür inceliklerini anlayamayıp da illa şu şöyle olacak diye ısrar eden kimselerdir ki onların sözünün doğru olmadığı başka ayet, başka hadislerden anlaşılıyor ama onlar illa işte böyle diyor diye şey yaparlar, inat ederler, ısrar ederler. Yani bizde şu anda şeyi yoktur, pek öyle taraftarı yoktur ama eskiden o kanaatte olan kimseler şey yapmış. Üniversitede bir kızım, yapılan baskılara ve sıkıntılara rağmen efendim yüksekokulda okumaya faydalı olacak diye katlandım. Kadınların, erkeklerin katıldığı bir konferansa gidemeyeceklerini, ihtilat olursa camiye dahi gidemeyeceğini okudum. Bu durumda kız ve erkek öğrencilerin aynı sınıfta oturmalarını ve erkek öğretmenlerden ders almanın doğru olmayacağını düşündüm. Okulu bırakmaya karar verdim. Fakat ailem bu kararıma karşı çıktı. Ayrıca böyle durumlarda fetva verenler de çoğalıyor. Ne yapmalıyım diye efendim sormuş kızım birisi. Şimdi bir kız, bir kadın örtülü olduğu zaman çarşıya çıkabilir. Alışveriş yapabilir. Bir yerden bir yere yürüyebilir. Örtülü şey olarak. Bu da kalabalık bir yerdir. Umumi bir yerdir. Umumi bir yerde örtülü olarak oturmuş olarak bulunuyor. Ha tren istasyonunda tren bekliyor. Ha sınıfta, amfide, konferans salonunda efendim ders dinliyor. Çok büyük bir fark yoktur. O bakımdan örtülü olmak şartıyla şeyini, tahsilini tamamlaması uygun olur. Efendim, gökyüzünde birbirine yakın 3 tane ay gördüm. Gördüm, birbirine yakın, inmek üzere, fazla aydın değildi. Herhalde rüya görmüş. Yani şeyde biliyorum, gözü sakat olunca 2-3 tane şey görenler oluyor. 2 tane görenler, çift görenler filan oluyor da bu rüyada demiyor ama herhalde rüya görmüş. Tabirini soruyor herhalde. Efendim, hayırdır inşallah. Ay güzel şeydir. Efendim, inşallah 3 tane ay gibi güzel şeye sahip olacak. Ben bir kızla evlenmek istiyorum. Aynı zamanda okumak istiyorum. Okusam kızı alamıyorum. Okumasam İslam'a yararlı olamıyorum. Ne yapmam gerekir? Kızı alsın, okumaya devam etmeye çalışsın. Yani ne diyelim? Yani bazı şeyleri biz de bilemiyoruz yani, işin doğrusu. Bu gibi işleri pek aklımız ermiyor bazen.